тихо шепна твоето име, моля се да ми простиш и сълзите да отмият той, в което ме виниш. И не знаеш как във мрака всяка нощ за тебе плака, как не мога да забравя поглед, който ме издаря. Сама, просто обич сега сама, плача пак в нощта сама, нямам сили така и нямам надежда за твоята любов. Сама, просто обич сега сама, нямам сили така сама. Премине болката от любовта и крещяха своето име, но събуждах се сама. Ти не знаеш как във мрака всяка нощ за тебе плака, как не мога да забравя поглед, който ме изгаря. Сама, просто обич сега сама, плача пак в нощта сама, нямам сили така и нямам надежда за твоята любов. Сама, просто обич сега сама, нямам сили така сама. Сама, просто обич сега сама, плача пак в нощта сама.